Aipatzen balin badeiat, borroka sozial hanitsi amaiten duetin pertsona bat, estatu batuetako alderdi demokrataen haitagai izan nahi zena, heltu gabe eta sozialismo eskertiar baten plantan ezarteko gogua bazina. Norbaitei pentsatzen daik? Bernie Sanders. Izaiten ahaltzian, bena mila behatzen eta hogeita hamalauan hagitzen duk gaurkua. Parka, hogeita hamalau? Hogeita hamalauan, justo krisia ondotik, hor mila behatzen eta hogeita hamareko krisi, kapitalismoaren krisi handia edo lehen krisien ondotik eta lehen gerla mundiala gabe. Kaliforniako gobernadore izateko demokraten primarioan aurkeztu den bat, Upton Sinclair izenekua. Kazetalaia zen lanez, instituzio honeak hanitz kritikatzen zutinak, bai eta garaiko langileen lan baldintzak, libru bat beno habo idatzi du, Basa Oihana edo Jungle izeneku batetan, adibidez fikzio batetan, Chicagoko kabale hiltegien kritika handi bat egiten du, eta argitaratuik izan ondotik horrek hanbat lege sanitario eta sozial berri zumait Boskaztia ondorio gisa ukenen du garaiko polemika bat sortu behitzin. Gaiten jaldiago, ele berri hunta hamalau hor heben egiten dien lanak haik garaian egin zina bakik abatuarekin edo kabale hiltegiekin. Beste boruka hanitxe maiten zutian, ez dutugunak guai aipatuko. Mena aipatu behar dugu suktut mugimentu bat sortu zian End Poverty in California izenekua edo pobretasuna ekuatu Kalifornian izeneko mugimentia. Akronimoa EPIC egiten di laik, hau epikoa dela, eta hortan programa seius batetan argitaratzen du, nula egin gehi dian hoi dupa horretasuna nula baztertu nahi dian. Ekoizpen produktiak hartu eta partekatu nahi zutian demokrazia ekonomiko baten plantan ezarteko. Komprenitu behitzin garaian zen krisia ezela ezila mentsak sortuk, bena sobea ekoiztiak edo gain ekoizpenak, eta ezian normalatza maiten lehi sumaitetan gaizen urtukintzia beste sumaitek horren beharra badielaik, ezian komprenitzen den ura sumaitek kampun loegiten ahaltzian etxehan itxutxik zielaik, bref, sozialista zen. Behelbuia hordin da demokrazian ekartia industrian eta merkatian eta horrentako kolektibizatu nahi zutin ekoizbide nabusiak. Ekoizten dien langiliak die jabakitzen ze egin hen ekoizpenekin. Ez hotz huai bezala multzo tipi bakar batek mekanika handienen jabe izanki horrentako jabakitzen dienak. Cinema industria ebai o kambiatu nahi zian, kolektibizatu nahi zian, eta horako proposamenekin prefosta ardura dun politiko eta ekonomiko habosienak herokatu dia bekuntrako kampaina baten egiteko. Eraiten da estatu batuetako kampaina itxusiena izan zela hau, ehunk artikulu izenain zikintzeko edo difamazioan aitzeko, prentsa oro bekuntre zela, cinema hatxarretan bekuntrako spot publizitarioak pakatzen zutien cinema egile handienek, desinformazio kampaina horrek mendeko kampaina edo kampaini du siekle izen goiti gija hartu du. Erraiten da horrek du tilaso razi egunko egunin jabilten dien teknikak, behar bada hor Trumpekin fake news hoiekin hanitsi jabilik izan dienak. Nahiz eta mugimentu popular bat bazian begi berin, alderdi demokratak ez duz bat esustengatu haitagai hau, eta ehuneko hamarez galduko dutu hauteskundiak. Bekampaina haldiz Amerikar mugimentu progresistain aintzindai bezala kontsideratuik da, Bernie Sanders behideietaik horra dela ebai erraiten ahala, eta New Deal delakoaen inspirazio iturri bat izan dela, horrek New Deal, ez dakit hori ditzen ziren, ez bena mila behatzen eta hoita hamareko krisiatik elkitzeko, Keynes erraiten diogu ardura, eta New Deal hau, asmatu zila New Deal azela, estatiak behar zila investitu hanitxe zehabo ekonomian, hola jentek josten ahalko dira, eta hola ekonomia berriz partitzen ahalko zela horrekin bazela, $5 pakatia egunak, hanitxe ze merkago zelaik lehenago, konge edo bakantzak, eta beste gaiza hanitz, bon, New Deal ezartu mali moizia dienen duzien. Hala, nula estatu bat ietan ebai, hen sozialismoaen irudi edo pertsonai famatu sumaite bai uken dutiela. Aste harte hoz, pertsonaje baten ezagutzen.